मा काना अलल नबी मिन हरजिन, नहीं है नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हरज। फीमा फरद अल्लाहु लहू, उस मामले में जो मुकरर किया अल्लाह ने उसके लिए। सुन्नत अल्लाह के लदीना खलव मिन कबल, अल्लाह का तरीका है उन लोगों के मामले में जो इनसे पहले गुजरे। पिछले ही वाक्य की तरफ यहाँ इशारा है कि चूंकि आपके लिए ये निकाह हलाल था, इसलिए इसमें कोई गुनाह की या तंगी की बात नहीं है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जो किया, यानी अपनी बहू से जो आपके मुंह बोले बेटे की बीवी थी पहले, उनसे जो निकाह किया, तो ये आपने अपनी मर्जी से नहीं किया, अपनी ख्वाहिश से नहीं किया, ये दरअसल अल्लाह का फैसला था। ये निकाह आपके लिए हलाल था, इसमें कोई गुनाह न था, इसलिए तंगी की कोई सूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। और ये तो दरअसल अल्लाह की तरफ से मुकर्रर था। फीमा फरद अल्लाहु लहू, ये तो अल्लाह ताला ने आपके लिए फर्ज किया था। और अल्लाह की तरफ से किसी बात के फर्ज होने के बाद कौमी अवामी रस्मी बातें कोई हैसियत नहीं रखती होती। लेकिन हम उमूमन उन आयात को जो फर्ज के दर्जे में भी हैं, उन पर अमल करते हुए किन चीजों को आड़ बना लेते हैं कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं, हमारे मुल्क में नहीं होता, हमारी बरादरी में नहीं होता, हमारी कौम में ये नहीं होता। हमारे कितने ही माशरती मामलात ऐसे हैं जिनको तय करते वक्त हम अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं देखते, बल्कि उसके बरक्स क्या देखते हैं कि हमारे खानदान बरादरी में क्या होता है। तो फिर अल्लाह के बंदे और होते हैं, खानदान बरादरी के बंदे और होते हैं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। सुन्नत अल्लाह फिल लदीना खलव मिन कबल, यही अल्लाह की सुन्नत उन सब अंबिया के मामले में रही है जो पहले गुजर चुके हैं। यानी ये कोई नई बात नहीं, पिछले अंबिया के मामले में भी ऐसा ही तरीका रहा है। यानी गुज़श्ता अंबिया भी ऐसे कामों के करने में कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे जो अल्लाह की तरफ से उन पर फर्ज करार दिए जाते थे, हाँ वक्त के रस्म रिवाज उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। यह है हर इंसान के ईमान का इम्तिहान। अगर गौर किया जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद एक कितने बड़े इम्तिहान में से गुजर रहे थे। अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए कि अगर आपको इसी तरह का कोई कानून तोड़ने के लिए कहा जाए तो आपका तरीका क्या होगा। वकाना अम्रुल्लाहि कदरम मकदूरा, और है अल्लाह का फैसला तयशुदा, पूरा होकर रहने वाला, क्योंकि अल्लाह के फैसले खास हिकमत और मसलहत पर मबनी होते हैं, दुनियावी हुक्मरानों की तरह वक्ती जरूरियात पर मबनी नहीं होते। इसी तरह उनके वकूअ पज़ीर होने का वक्त भी मुकर्रर होता है, इसलिए अल्लाह के फैसलों को तो अमल में आना ही चाहिए। अल्लदीना युबल्लिगून रिसालातिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के पैगामात पहुंचाते हैं, व यख्शौनहु, और उसी से डरते हैं, वला यख्शौन अहदन इल्लल्लाह, और एक अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, व कफा बिल्लाहि हसीबा, और काफी है अल्लाह हिसाब लेने वाला। अल्लाह के पैगामात पहुंचाते हैं, पहले आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, उसके बाद पिछले लोगों का जिक्र है जिससे मुराद अंबिया है, और फिर यहाँ भी अंबिया और उन तमाम लोगों की बात है जो अल्लाह ताला के पैगामात लोगों तक पहुंचाते हैं। उन सब के लिए एक आम कायदा है, वो क्या है कि वो सिर्फ अल्लाह से डरा करें। वला यखाफून लौमत लाइन, किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरा करें। अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में, अल्लाह की बात मनवाने में उन्हें किसी किस्म का कोई खौफ लाहिक न हो, किसी इंसान के तान और तशनी और मलामत की परवाह न हो, और वो यकीन रखें कि वकफा बिल्लाही हसीबा, काफी है अल्लाह हिसाब लेने वाला। यानी अल्लाह ताला अपने इल्म और कुदरत और अपनी वसत के एतबार से हर जगह मौजूद है, वो अपने बंदों की मदद के लिए काफी है, और अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन पर अमल करते हुए जितनी भी मुश्किलात आए, जिस भी किस्म की परेशानी सामने आए, हमेशा याद रखना चाहिए कि ये परेशानी वक्ती है, ये मुश्किल वक्ती है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। और जो लोग اس راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرنے دیتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ خود پوچھ لے گا، کفا باللہ حسیبا، حساب تو اللہ نے لینا ہے، لہذا کسی اور کی باز پرس اور کسی اور کے حساب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر طرح کے خطرے اور ہر طرح کی پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر اس سارے معاملے میں جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرتی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی پابندی نہ کی جائے۔ آج ہمیں سوچنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میری اطاعت صرف ریچولز کی حد تک ہے، یا پھر میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتی ہوں زندگی کے باقی معاملات میں بھی، خواہ وہ شادی بیاہ کی رسموں کا معاملہ ہو، یا دین مرنے سے متعلق رسمیں ہوں، یا کسی بھی اور موقع کی، یا بچے کی پیدائش وغیرہ کے معاملے میں بات ہو۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے کہ ہمارے ہاں دینداری کس کو سمجھا جاتا ہے؟ صرف نماز روزہ کرنے کو۔ بہت سے لوگ پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ تہجد کے پابند بھی ہوں گے، حتیٰ کہ ان کے چہروں پر سجدوں کی کثرت کے نشان بھی ہوں گے، صدقہ خیرات بھی کرتے ہوں گے، ہر سال عمرے کو جائیں گے، حج کثرت سے کریں گے، لیکن جب ان کے ہاں کوئی شادی بیاہ کی رسم ہوگی تو اس معاملے میں وہ اللہ کی سنت اور اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کر غیر قوموں کی نقالی کو معیوب نہ سمجھیں گے۔ اب دیکھیں، بہت سے ایسے گھرانوں میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، جہاں بڑے بڑے عالم لوگ موجود ہوتے ہیں، کیا یہ چیز عام دیکھنے میں نہیں آئی کہ شادی بیاہ کے معاملات اور رسم و رواج اور خواہشات کی پورا کرنے کا جب وقت آتا ہے تو سیدھے سیدھے پھسل جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ تو ہماری ذاتی زندگی کی بات ہے اور شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اور یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ اس میں پھر خواب مشرقین کے طریقوں کی پیروی ہو یا یہود و نصارہ کے طریقوں کی پیروی، اس کو خوشی خوشی کرتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے اپنے طرز عمل کی، اپنے اپنے طریقوں کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک طرف اگر ہم نماز پڑھیں اور دوسری طرف غیر مسلموں کے تہوار سیلیبریٹ کریں تو یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ اسلام صرف مسجد میں بند نہیں ہے، اسلام صرف چند ریچولز میں قید نہیں کیا گیا، اسلام تو پورے طریقہ زندگی کا نام ہے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ کا مطالبہ کرتا ہے، جہاں آپ نماز میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہو وہاں نکاح، حقوق کے دینے اور شادی بیاہ کے معاملات میں بھی اس بات کو لازماً مد نظر رکھنا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ بات پچھلی آیات کے تتمے کے طور پر آئی ہے۔ کیا مراد ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رجال میں سے کسی کے باپ نہیں، اس لیے وہ زید بن حارثہ کے بھی باپ نہیں ہیں جس پر انہیں مورد تان بنایا جا سکے کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کیوں کیا، بلکہ وہ ایک زید تو کیا تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، کیونکہ زید تو حارثہ کے بیٹے تھے، آپ نے انہیں صرف منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور جاہلی دستور کے مطابق انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا، حقیقتاً وہ زید بن محمد نہ تھے۔ اور جب یہ آیت اتری ادعوہم لآبائہم تو حضرت زید کو بھی زید بن محمد پھر نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ دوبارہ سے زید بن حارثہ کہا جانے لگا، ان کا اصلی نام درست کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے تین بیٹے ہوئے، قاسم، طاہر، طیب، اور ایک بیٹا ابراہیم حضرت ماریا قبطیہ سے ہوا، لیکن یہ سب کے سب بچپن میں ہی فوت ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی رجولیت کی عمر کو نہیں پہنچا، یعنی رجال میں شامل نہیں ہوئے، اس لیے لڑکوں میں کوئی بھی سلبی اولاد بڑی عمر کو نہیں پہنچی۔ ولکن رسول اللہ، لیکن آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کے رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کی ذمہ داری تو بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان پر عمل کرانے کے لیے خود عمل کر کے دکھائیں. اس لیے آپ کو یہ نکاح کرنا لازم تھا. یہ جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا. اب ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے لیکن آپ کی زندگی میں بے پناہ اتار چڑھاؤ تھے. کہاں وہ باہر کی فوجوں سے مقابلے, کہاں یہود سے مقابلہ, کہاں گھر کی زندگی میں ازواج مطہرات کے ساتھ احسن سلوک, پھر اس کے بعد معاشرتی رسم و رواج کو توڑنا. اسلام کا پورا جامع نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں نظر آتی ہیں. حالانکہ آپ کے پاس وحی آتی تھی لیکن اس کے باوجود آپ عام انسانوں کی طرح رہتے سہتے تھے. یہ کس لیے تھا؟ تاکہ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے لیے اسوہ حسنہ تلاش کر سکے. اس دنیا میں ہم سب کو مختلف طرح کے حالات کا سامنا ہوتا ہے اور ہم سب کو ایک بہترین رہنمائی کی ضرورت پیش آتی, اور وہ بہترین رہنمائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی میں ملتی ہے. وخاتم النبیین, اور آپ خاتم النبیین ہیں. خاتم مہر کو کہتے ہیں اور مہر لگانا کسی چیز پر سب سے آخری عمل ہوتا ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا. آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں ہوگا بلکہ کذاب و دجال ہوگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, آپ کے بعد رسول تو کیا کوئی نبی بھی آنے والا نہیں. چونکہ آپ کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں تھا اس لیے تمام بری رسومات اور معاشرتی اونچ نیچ کی اصلاح آپ ہی کو کرنی تھی اور ضروری تھا کہ آپ اپنا عملی نمونہ اس میں پیش کریں تاکہ دیگر مومنوں کو ایسا کرنے میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. آپ ہی کے ہاتھوں دین کی تکمیل ہوئی اور اسی وجہ سے ہر چیز جو بگڑی ہوئی تھی اس کو آپ نے درست فرمایا. لوگوں کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں معاملات کو اپنے مفروضات کی روشنی میں نہیں دیکھو بلکہ ان کے اصل منصب کی روشنی میں دیکھو کہ ان کا مقام اور معیار کیا ہے, آپ کی ذمہ داریاں کیا تھیں. آپ ایک طرف اللہ کے رسول ہیں, دوسری طرف خاتم النبیین ہیں, اس لیے آپ کو دنیا سے ان تمام خرابیوں کو دور کرنا ہے اور تمام لوگوں کے لیے بہترین مثال بننا ہے. اس لیے پیچھے جو کچھ ہوا وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل علم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ آپ کے بعد چونکہ اور نبی نہیں آئے گا اس لیے جو کچھ کرنا ہے اصلاح کے کام میں سے وہ ابھی کرنا ہے. اس آیت کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر لفظ خاتم النبیین استعمال ہوا ہے. خاتم کا معنی مہر ہے اور مہر بمانا سٹیمپ نہیں بلکہ سیل ہے. سیل جو کسی چیز کو سر بمہر کرنے کے لیے مکمل طور پر بند کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے عام زبان میں بھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز سیل کر دی گئی, یعنی پوری طرح بند کر دی گئی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی رسالت سے انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بات کی کیا حقیقت ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو. ہر مسلمان کے لیے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اس کے عقیدے میں کسی قسم کا جھول نہ ہو, کیونکہ عقیدے پر ہی باقی دین کی بنیاد بنتی ہے. اگر وہاں کسی قسم کا کوئی نقص واقع ہو گیا یا کوئی بھی ایسی چیز پائی گئی جو قابل قبول نہ ہوئی تو باقی اعمال کے برباد ہونے کا بھی اندیشہ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ایک شخص کو اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی ضرورت ہوتی ہے, آمنت باللہ, اس کے بعد وملائکتہ, اس کے تمام فرشتوں پر ایمان, وکتبہ, اور اس کی تمام کتابوں پر جو اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں مختلف ادوار میں مختلف پیغمبروں پر بھیجی، ان پر ایمان، اور رسلہ اور تمام رسولوں پر ایمان، اسی طرح والیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ اچھی بری تقدیر پر ایمان، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان، جو اصل میں ایمان بالآخرت ہی کا حصہ ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کہلانے کے لیے تمام رسولوں کو ماننا ضروری ہے، اور رسولوں پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسولوں کی پہچان نہ ہو. کسی بھی شخص کا رسول ہونا اور نہ ہونا برابر نہیں. اسی طرح جو شخص رسول نہیں اس کو رسول ماننا بھی اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کسی رسول کا انکار کرنا. اس آیت کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تمام انبیاء کا، رسول تو درکنار، انبیاء کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، اس لیے کہ آپ پر دین مکمل ہو گیا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اب انسانوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے جس رہنمائی کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو وہ عطا کر دی. اب اس میں کسی بھی مزید اضافے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی گنجائش ہے. اور جب رہنمائی مکمل ہو چکی، دین مکمل ہو چکا، تو کسی نئے رسول یا نبی کے آنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی. اب اس کے بعد انبیاء کا کام، انبیاء کا مشن آپ کی امت نبھائے گی. امت کی یہ ذمہ داری رکھی گئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور آگے بڑھائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے، جو پہلے انسان بھی تھے. اس کے بعد مسند احمد کی روایت کے مطابق دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، یعنی کوئی پیغمبر نہ بھیجا گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے اور ہر دور کے لوگوں کی ہدایت کی ضرورت کے لیے یہ سلسلہ جاری رکھا. لیکن ہر پیغمبر اپنے خاص وقت کے لیے، اپنے خاص علاقے کے لیے اور خاص دور کے لیے ان کی مخصوص ضروریات پوری کرنے کو آیا، کیونکہ اس وقت دنیا باہم مربوط نہ تھی. دنیا کے مختلف علاقوں میں الگ الگ اپنی اپنی ریاستیں تھیں، اپنے اپنے طور طریقے تھے، اپنی اپنی زبانیں، اپنے اپنے کلچر، اور ان کو اکٹھا کرنے والی کوئی چیز نہ تھی، یعنی باہم کمیونیکیشن کے ذرائع نہ تھے. ایک بات سب تک پہنچانی بیک وقت مشکل تھی، اس لیے وقت کی ضرورت کے مطابق مختلف پیغمبر آئے. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک پیغمبر کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کے لیے دوسرا پیغمبر بھی بھیجا. اسی طرح بعض بستیوں میں دو دو رسول اکٹھے بھی بھیجے گئے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مبعوث کیا گیا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر تھا، لیکن وہ دونوں ہی فریضہ رسالت نبھانے کے لیے اکٹھے فرعون کے دربار میں گئے تھے. سورۃ یاسین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اور بستی میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو اکٹھے پیغمبر بھیجے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، کہ جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، ان کو قوت بخشی. تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص انسانوں کی نفسیات اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک یا ایک سے زائد پیغمبر بھیجے. بعض اقوام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار پیغمبر آئے. مثلاً بنی اسرائیل کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 40,000 پیغمبر بھیجے گئے ان کی طرف, یعنی کچھ اقوام کی طرف زیادہ یا کچھ کی طرف کم, حسب ضرورت تعداد میں فرق ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ کبھی ختم نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دنیا ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی, اتنی میچور ہو چکی تھی, اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آئندہ کمیونیکیشن کے ایسے ذرائع وجود میں آنے والے ہیں کہ ایک شخص کی بات ایک ہی وقت میں پوری دنیا تک پہنچائی جا سکتی ہے. اور پھر دیگر مصلحتیں اللہ تعالیٰ خود سمجھتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے اس دور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی کتاب کے ساتھ مبعوث کیا کہ جو کتاب بھی باقی ہے, اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. اس کتاب کی خاص حفاظت کیوں کی گئی, قیامت تک کے لیے یہ باقی کیوں رکھی گئی؟ تاکہ لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے. سورۃ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بھیجے جانے کا مقصد کیا بتاتے ہیں, لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, تاکہ یہ تمام جہانوں کو, تمام لوگوں کو خبردار کرے. ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر پیغمبر ہمیشہ جب لوگوں سے خطاب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, یا قومی, اے میری قوم, یعنی ان کی رسالت اپنی قوم تک محدود تھی, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف اپنی قوم یعنی عربوں کے لیے نہیں بلکہ اوہی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, کہ مجھے یہ قرآن اس طرح وحی کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے میں تم کو بھی خبردار کروں اور جس جس کو پہنچے. یعنی گویا آپ کی رسالت صرف اہل عرب کے لیے نہ تھی بلکہ تمام دنیا کے لیے تھی, آپ کے وقت کے لوگوں کے لیے بھی, آپ کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی, خواہ وہ عرب ہو یا عجم, اور اسی طرح آپ کے بعد رہتی دنیا تک, قیامت تک کے لوگوں کے لیے آپ کی رسالت کافی تھی. ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہے, نہ کسی رسول کے آنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کتاب کے آنے کی ضرورت ہے. دین مکمل ہو چکا ہے اور ہمارے پاس مکمل محفوظ شکل میں موجود بھی ہے. نیا پیغمبر بھیجنے کی ایک ضرورت یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ پہلے پیغمبر کی تعلیمات مٹ چکی ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر بحرف محفوظ ہیں, کسی نئے پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ان کو آ کے ریوائیو کرے. اللہ کی ہدایت دنیا میں موجود ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت اس ہدایت سے فائدہ اٹھائے اور اس کو اپنے دور کی ضروریات کے مطابق سمجھے اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کرے. ایک بات یہ کہ ہر پیغمبر نے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی بشارت بھی دی, اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت مختلف کتابوں میں مختلف انبیاء کے ذریعے دی گئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں آپ کے بعد کسی اور پیغمبر کے آنے کی کوئی خبر, خوشخبری یا کوئی بھی معلومات ہمیں نہیں ملتی. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا آپ کی نبوت کے بعد اور کوئی نبوت نہ ہوگی. بہرحال یہ تو تھی چند تمہیدی یا ابتدائی باتیں پیغمبری کی ضرورت یا رسالت کے کانٹیکسٹ میں, کہ پیغمبر کیوں آتے ہیں, کب آتے ہیں, کیا لاتے ہیں. جب ہم لغت میں خاتم کا لفظ دیکھتے ہیں تو معنی کچھ یوں بنتے ہیں, ختم العمل کا معنی ہوتا ہے فرغ من العمل, کام سے فارغ ہو گیا. ختم الاناء کا معنی ہے برتن کا منہ بند کر دیا اور اس پر مہر لگا دی. کس لیے ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ نہ کوئی چیز اندر جائے اور نہ ہی اس سے نکلے. ختم الکتابہ کا مطلب ہے خط بند کر کے اس پر مہر لگا دی تاکہ خط محفوظ ہو جائے. عموماً جب کوئی قیمتی چیز ڈاک کے ذریعے بھیجی جاتی ہے تو اس کو بند کر کے اس پر سیل لگائی جاتی ہے اور خاص قسم کے نشان لگائے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی کھولے تو راستے میں پتہ چل جائے. عموماً امتحانی پرچہ جات وغیرہ باقاعدہ سیل کر کے بھیجے جاتے ہیں. اسی طرح ختم علی القلب کا لفظ استعمال ہو تو معنی ہوتا ہے دل پہ مہر لگا دی, جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, دل پہ مہر لگا دی, نہ کوئی بات اس کی سمجھ میں آئے اور نہ پہلے سے جمی ہوئی کوئی بات اس میں سے نکل سکے. اسی طرح ختام کل مشروب کا معنی ہوتا ہے وہ مزہ جو کسی چیز کو پینے کے بعد آخر میں محسوس ہوتا ہے. خاتمہ کل شیء عاقبتہ وآخرتہ, ہر چیز کے خاتمے سے مراد اس کی عاقبت اور آخرت ہے. ختم الشیء بلغ آخرہ, کسی چیز کو ختم کرنے کا مطلب کیا ہے, اس کے آخر تک پہنچ جانا. اسی طرح ختم قرآن کب ہوتا ہے, جب پڑھتے پڑھتے آپ آخر تک پہنچ جائیں, اس سے پہلے نہیں ہوتا. اسی طرح خاتم القوم کہتے ہیں آخرہم, یعنی ان کا آخری شخص. تو یہ لغت کی تین کتابوں میں معنی پائے جاتے ہیں, لسان العرب, قاموس اور اقرب الموارد میں.